าแล้วฮะตอนนี้เรามากันที่สายของน้องเมย์ครับที่บอกว่าเป็นห้องต้องห้ามตอนนี้น้องเมย์อยู่กับเราในสายสวัสดีครับน้องเมย ์สวัสดีค่ะ ครับน้องเมย์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ กรุงเทพค่ะ อ่าฮะแถวไหนครับ ห้วยขวางค่ะ ห้วยขวางนะโอเคแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่คนเดียวค่ะอ ยู่คนเดียวนะฮะอ่ะถ้างั้นดับไฟซะหน่อยไหมสร้างบรรยากาศสักนิดนึงแล้วแต่นะนะครับ เรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะฮะย้อนกลับไปน้องเมย์ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับที่หอพักหนึ่งในกรุงเทพซึ่งณตอนนี้ไม่ใช่หอนี้ถูกไหม ไม่ใช่ค่ะ นะฮะน้องย้ายออกมาแล้วนะครับแล้วตอนนั้นที่น้องอยู่ห้องเนี้ยน้องอยู่คนเดียวหรือว่าน้องอยู่กับเพื่อน คือมีช่วงที่อยู่คนเดียวด้วยแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วย2คนค่ะ และห้องที่จะเล่าเนี่ยนะฮะกับห้องปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ไกลกันไหม ก็ไม่ไกลกันมากค่ะ ไม่ไกลก็แสดงว่าอยู่ในพื้นที่แอเรียแถวนั้น ใช่ค่ะ โอเคนะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีฮะห้องต้องห้ามที่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ ค่ะก็เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเมย์เข้ามากลับมาทำงานที่กรุงเทพพอดีว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่ต่างจังหวัดกับญาติมาแล้วกลับไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้งานที่หนึ่งแถวๆนี้นะคะห้วยขวางแถวนี้แล้วก็วันนั้น คือแต่ว่าย้ายเข้าหอเลยก็เลยมาหาหอแถวๆนี้เสร็จปุ๊บจนแต่เช้าจนถึงตอนเย็นอ่ะก็คือยังไม่ได้หอสักทีจนมาเจอหอนึงเป็นหอลักษณะเป็นตึกอะค่ะค่ะเป็นตึกและด้านในก็จะดูเหมือนตกแต่งเหมือนสไตล์เก่าๆนิดนึงค่ะแล้วก็ได้เจอกับเจ้าของหอก็เลยถามเขาว่ามีห้องว่างไหมเขาบอกมีห้องว่างอยู่ห้องนึงแต่ว่าเขาจำไม่ได้ว่าห้องไหนต้องเช็คกับทางแม่บ้านแล้วทางเจ้าของหอเนี่ยเขาก็เหมือนโทรเช็คกับทางแม่บ้านก็เหมือนจะติดต่อไม่ได้คือตอนนั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนิดนึงแล้วก็เอ๊ะตกลงจะได้หอไม่ได้หอพอสักพักนึงแม่บ้านถูกกลับมาว่าโทรมาแจ้งว่าห้องที่ว่างคืออยู่ห้องไหนทางเจ้าของหอเนี่ยก็เลยพาขึ้นไปดู ครับ หอเนี่ยเป็นห้องที่ว่าเนี่ยอยู่ชั้นที่2ค่ะพอขึ้นไปปุ๊บ ครับ ห้องจะอยู่ด้านซ้ายมือห้องแรกเลยสิ่งที่ขึ้นไปแล้วเอะใจเลยคือห้องฝั่งตรงข้าม ครับ มียันแปะอยู่ครึ่งประตูค่ะ เดี๋ยวนะมียันปิดอยู่คือเต็มครึ่งประตูเนี่ยมียันติดครึ่งประตูไปแล้ว ใช่ค่ะคือเราก็อะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เข้าห้องไปดู คือห้องทุกอย่างโอเคหมดมีแอร์มีทุกอย่างคือแล้วเราก็ชอบเลยแล้วก็ถามเขาว่าสามารถย้ายเข้าได้เลยไหมเขาบอกว่าเข้าได้เลยเพราะว่าห้องนี้ทำความสะอาดไปแล้วแล้วก็ย้ายเข้าห้องวันนั้นเลย ค ืนแรกนอนประมาณตีสองตีสามเราจะได้ยินเสียงมันของหล่นจากชั้นข้างบนเลื่อนของบ้างของหล่นบ้างเราก็ไม่รู้อะอะไรแล้วก็พอเราตื่นมาแล้วยินเรารู้สึกหงุดหงิดแต่แล้วก็เหมือนจะเห็นอะไรที่หางตาเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงนั่งกอดเข่าแล้วก็ก้มหน้าอยู่ตรงมุมประตูทางเข้าห้องพอเราหันไปดูอ่ะเราไม่เห็นแต่พอหันกลับมาเหมือนมองด้วยหางตาเราเห็นว่าเขายังอยู่แล้วก็คิดในใจแล้วคือคอยพระอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่นะ คือเราไม่ได้แบบไม่ได้มารบกวนเขา อะไรอย่างนี้เขาเสร็จผ่านไปวันต่อมาใช้ชีวิตเนี้ยวนไปทุกวันจะมีตีสองตีสามจะต้องมีของหล่นเลื่อนเก้าอี้อันนี้คือทุกวันทุกคืนจะต้องได้ยินแล้วตื่นมาทุกครั้งก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ที่เดิมทุกวันทุกคืนใช่จนมีพอเดือนหนึ่งผ่านไป ครับ อันนี้คือเหตุการณ์ซ้ำๆทุกวันนะคะ เป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมา ใช่แต่ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือมีแค่นี้หนึ่งเดือนผ่านไปมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนผู้ชายเป็นเกย์เขาไปอยู่ด้วยแต่แล้วเพื่อนก็อยู่บ้างไปมาๆอย่างนี้วันหนึ่งมีเพื่อนมาหาเราแล้วเราก็คุยกับเพื่อนแต่วันนั้นเราอยู่คนเดียวเพื่อนก็บอกเอ้ยทำไมมึงเปิดทีวีเสียงดังจังแล้วก็เอ๊ะห้องเราไม่มีทีวีเนี่ยเราก็เลยบอกแล้วได้ยินอะไรเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังมากเลยเปิดให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมอะไรอย ่ างเงี้ยแล้วเราก็ห้องเราไม่มีทีวีแล้วเราก็ไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เปิดเราก็เลยก็ไม่ได้พูดอะไรพอเสร็จเพื่อนกลับมาเราก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังเราก็เลยเพื่อนก็ไปนอนเราก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ไป พอเสร็จปุ๊บตรงหัวเตียงเราจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งถัดไปจะเป็นประตูทางเข้าเรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งอารมณ์ช่วงนั้นเหมือนนิมิตล่วงหน้าค่ะเหมือนเราเห็นภาพว่ามีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องเราเป็นผู้ชาย ครับ แล้วเหมือนกับว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเห็นนิมิตล่วงหน้าแล้วเราก็ดึงตัวเองกลับมาแล้วเอ๊ะอะไรเราก็เลยอ่ะมันจะสนใจอะไรพอคืนต่อมานอนคนเดียว ครับ แล้วอารมณ์เหมือนแบบเหมือนโดนผีอำอะค่ะแล้วเหมือนเราลืมตาขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ลืมตาเต็มที่เห็นเป็นผู้ชายเป็นร่างโปร่งแสงยืนอยู่ปลายเตียงแล้วเขาก็โน้มตัวเข้ามาหาเราแล้วเราก็ขยับตัวไม่ได้เลยพอตอนนั้นก็ขยับตัวไม่ได้เราก็เลยพยายามแบบเหมือนดิ้นให้หลุดออกจากภวังค์ตรงนั้นนะคะพอหลุดออกมาปุ๊บเราก็ตื่นแล้วก็ไม่ได้แล้วต้องไปเราก็เลยไปทำบุญวัดหัวลำโพงพอไปทำบุญเช้าวันต่อมานะคะเราไปทำบุญเสร็จอะไรเสร็จก็กลับมาห้องด้วยความที่เหนื่อยเพลียแล้วก็อาบน้ำนอนเรานอนเนี้ยเอาแล้วผีอำเราก็ได้ยินเสียงตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตัวเนี้ยมันจะต้องมีบานหนึ่งที่ต้องปิดก่อนอีกบานหนึ่งถึงจะปิดได้แต่ทีเนี้ยเราได้ยินเสียงตู้เสื้อผ้าเปิดซึ่งไอ้บานที่เปิดอ่ะมันเป็นบานที่ต้องบานนึงต้องเปิดก่อนที่บานนี้มันถึงจะเปิดได ้ครับ แล้วมันก็เป็นบานเนี้ยเปิดมาได้ยินเสียงเป็นแอดแอดแอดแอดแอดเปิดมาแล้วก็เป็นพอเราหันไปมองจังหวะนั้นคือเราโดนผีอำแล้วเหมือนถูกบังคับให้มองอยู่ตรงนั้นเห็นเป็นหัวผู้ชายอะค่ะโผล่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าใช่คือโผล่หัวมามองเราอะแล้วคือตอนนั้นแบบเหมือนกับอะไรเนี่ยแล้วเราก็โดนผีอำพยายามแบบพยายามดิ้นให้หลุดพอเราดิ้นหลุดจากตรงนั้นปุ๊บเปิดไฟตู้เสื้อผ้าก็ปิดอยู ่ ไม่ได้เปิดเราก็เลยเหมือนแช่งอะค่ะเพราะว่าที่บ้านหนูเคยสอนไว้ว่าถ้าเกิดเขามาไม่ดีอย่างเงี้ยพูดไปเลยนะว่าถ้าเกิดมาไม่ดีเดี๋ยวแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยนะ ช่วยได้ไหม เราบอกเขาแบบนี้แต่เราไม่ได้แช่งก็คือพอจบจากคืนนั้นไปปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็หายไปแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับเราก็ คือ เพื่อนผู้ชายที่มาอยู่กับเราเนี่ยวันหนึ่งเดินออกไปซื้อของกันข้างนอกพอเดินออกจากประตูรั้วของห อ สิ่งเรามีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยไม่ปกติเรามีเพราะมันเงียบแม้จะเสียงหมาหรือว่าเสียงรถก็ไม่มีซึ่งมันเป็นในกรุงเทพอะพี่ป๋องไม่มีเลยอะแล้วเราก็เฉยๆไม่ได้คิดอะไรแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ปกติละ ครับ เราเดินไปกับเพื่อนหอเนี้ยจะใกล้กับโรงพยาบาล อ ยู่ๆเพื่อนก็จับมือเรา ครับ แล้วก็เดินเราเดินไปซื้อของกันในโรงพยาบาลแล้วเราก็เดินกลับมา ครับ คําถามแรกเพื่อนถามว่ามึงเห็นอะไรมั้ยเราก็บอกเห็นอะไรมันบอกว่าตรงหน้าโรงพยาบาลน่ะเห็นเป็นผู้ชายสูงเกือบ2เมตรใส่ชุดสีขาวแต่เลือดท่วมตัวเลย อ ันนี้คือแต่หนูไม่เห็นนะ อ ันนี้คือเพื่อนเห็นแต่เราใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะ มัน ต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อนก็เลยว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวนะเว้ยที่เราก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็ไม่เคยถามว่าเพื่อนที่นอนในห้องเจออะไรไหม อยากรู้เหมือนกัน เราไม่เคยถามเสร็จปุ๊บเป็นอันว่าเพื่อนคนนี้อยู่ไม่ได้ย้ายออกแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่แทนเพื่อนผู้หญิงคนนี้จะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งอ่ะคุยโทรศัพท ์ มีคนทักว่าคนอยู่ในห้องกันเยอะเหร อ ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังจังใช่ซึ่งเพื่อนอ่ะมาเล่าให้เราฟังเราก็บอกแล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่บอกไม่ได้ทำอะไรก็คือคุยโทรศัพท์เฉยๆนี่แหละแต่ว่าคนปลายสายเขาก็ทักมาว่าได้ยินเสียงคนคุยกัน แต่ปลายสายไม่ได้อำใช่ไหมเขาดีเหมือนคนคุยกันจริงๆใช่ไหม ใช่เพราะตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับเพื่ อ นเพื่อนมาเล่าให้เราฟังทีหลังเราก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเราเจออะไรมาเราก็ไม่เล่าเพราะว่าเรากลัวเพื่อนกลัวพอเสร็จเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ไม่ได ้ ก็ย้ายออกตอนนี้เราอยู่คนเดียว กลับมาอยู่คนเดียวอีกแล้ว ใช่กลับมาอยู่คนเดียวพอระหว่างนี้ก็มีเพื่อนมาเที่ยวบ้างวันหนึ่งเราก็ไปคือออกจากหอเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แปลกๆจะอยู่แค่บริเวณ บริเวณห อ พอวันนั้นเดินออกจากหอจำได้กับเพื่อนสองคนแล้วเรามีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆมีคนผักเราซึ่งจังหวะนั้นมีรถสวนมาผักเราตกจากทางเดินทางเดินเท้าอะค่ะแล้วก็มีพอเราตกลงไปปุ๊บเพื่อนที่อยู่สองคนก็ดึงเรากลับขึ้นมาแล้วพูดกับเราว่าเมย์มึงอย่าทำแบบนี้นะเราก็งงว่าทำอะไรมึงลงไปทำไมเห็นไหมว่ารถสวนมาอย่างไวถ้าเกิดไม่ดึงขึ้นมามึงก็โดนรถชนไปแล้วนะเราก็บอกไม่พวกมึงอะผักกู เ ขาบอกไม่มีใครผักมึงเลยเมย์มึงก็เดินลงไปเองเราบอกไม่พวกมึงอะผักกูเขาบอกเมย์ไม่มีใครผักมึงเลยมึงอะเดินลงไปเองแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพอเพื่อนสองคนนี้กลับไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนผู้หญิงที่ย้ายออกไปโทรกลับมาบอกว่าเมย์แม่กูอยากเขาจะคุยกับมึงเราก็เลยเออแม่เขาก็บอกว่าเมย์ตอนนี้อยู่หอกับใครลูกเราก็บอกอยู่คนเดียวค่ะแม่แม่ก็เลยบอกว่าถ้าย้ายออกจากหอได้ก็ย้ายนะลูกเพราะว่าคนที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วย มาแล้วแม่รู้ได้ยังไงอะ คือจากที่เพื่อเล่าให้ฟังนะเขาก็คือแม่เขาเป็นเหมือนพวกสงสารอะไรพวกนี้ค่ะใช่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราดวงตกนะ ครับ เขาเอาเราไปอยู่ด้วยแน่แ สดงว่าเพื่อนเมย์เอาเรื่องที่เขามาอยู่ห้องเนี้ยไปเล่าให้แม่เขาฟังแน่เลยแล้วแม่คงจะสื่อสารกับอะไรบางอย่างได ้ ก็เลยบอกน้องเมย์ว่าให้ย้ายออกดีกว่า ใช่ค่ะ แล้วก็เลยครับ แล้วแม่ก็ทักมาว่าเออเนี่ยจะมีคนเอาเราไปอยู่ด้วยนะคนนั้นนะเขาเป็นผู้หญิงอยู่ในห้องนั้นแต่ว่าอย่าโชคดีที่ตัวเราอ่ะมีผู้หญิงอีกคนนึงเขาคอยปกป้องเราอยู ่ ซึ่งถ้าถามเมย์คิดว่าเป็นคุณแม่เพราะว่าแม่เมย์เสียไปแล้ว เหรอ ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ผู้หญิงคนนี้คือเราอ่ะอาจจะโดนเขาเอาไปอยู่ด้วยแล้วหรืออาจจะทำให้เราคือทำให้เกิดเหตุให้เราต้องตายใช่เราก็เลยเอ๊ะหรือเราจะทำยังไงดีแม่ก็เลยบอกว่าถ้าย้ายออกได้ลูกก็ย้ายออกเลยไม่สมควรอยู่ที่นี่แล้วก็ทำยังไงดี น้องเมย์เชื่อไห ม เชื่อที่คุณแม่ พู ด ไหมเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่หอเนี้ยทุกวันจะต้องเวลาตีสองตีสามเนี่ยจะได้ยินเสียงของหล่นตัวอี้เลื่ อ นคือต้องมีคนทำอะไรอยู่ข้างบนเนี้ยเวลาเดิม ๆ แล้วก็จะเห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งที่เดิ ม ทุกวันทุกคืนนั่งกอดเขาอยู ่ ซึ่งเราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหอนี้ต้องมีอะไรก็เลยไปถามเจ้าของหอเขาก็บอกว่าทั่วไปอะค่ะไม่มีอะไร ไม่มีอะไร ไม่มีเหตุการณ์อะไรใช่พอเราอยู่เนี้ยผ่านมาเข้าเดือนที่6แล้วนอนอันนี้เหตุการณ์กลางวันเลยนะคะวันนั้นไม่สบายจำได้ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วเรานอนแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่สบาย อ ารมณ์ตอนนั้นตื่นขึ้นมาประมาณ4 โมงลืมตามาปุ๊บเห็นเป็นคนแก่เดินแก่ถือไม้เท้าแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องน้ำแล้วจังหวะที่เราเห็นคนแก่ที่เดินหายไปในห้องน้ำเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเกาะอยู่ตรงมุมห้องแล้วมองหน้ามาที่เราม ุมของห้องอะค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนมองหน้ามาที่เราอย่างเงี้ยอารมณ์ตรงนั้นอะประมาณ5 นาทีได้ก่อนเราจะหลุดจากตรงนั้นแบบอารมณ์เหมือนโดนผีอำด้วยพอหลังจากนั้นพอหลุดเหมือนเราหลุดออกมาได้เนี่ยหนูก็ออกจากหอนั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเก็บของเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คือคุยกับเพื่อนว่าทำยังไงก็ได้ก็ต้องออกมาจากที่นี่แล้วคือมันก็ไม่ไหวแล้วอะคือครั้งนี้คือหนักที่สุดเลยเราก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีพอวันต่อมาย้ายของออกย้ายของออกเลยแล้วเราไม่ถามด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นจนประมาณวันหลังจากย้ายหอออกมาแล้วเรามาได้ยินพวกพี่ๆที่ทำงานเขาเคยอยู่หอนี้เหมือนกันเขาบอกว่าพี่ก็เคยมันมีความรู้สึกว่าเตียงมันสั่นตอนกลางคืนแต่เราไม่รู้เขาอยู่ชั้นไหนเพราะเราไม่ได้ถามแล้วก็เคยได้ยินจากคนแถวนั้นว่าหอนี้เหรออุ้ยหอเนี้ยเขามีผู้หญิงผู้ชายอ่ะทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายในห้องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าห้องนั้นห้องไหนหรือว่าห้องเราเราก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าที่เขาฆ่ากันตายเนี่ยเป็นห้องเราเพราะว่าห้องเราอ่ะเราเจอทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ใช่ใช่เพราะมันเข้าเขามากมีทั้งวิญญาณผู้ชายมีทั้งวิญญาณผู้หญิง ใช่ ครับ แล้วก็ พอหลังจากนั้นก็คือไม่ได้กลับเข้าไปห้องนั้นเลยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมห้องตรงข้ามเราเขาถึงได้ติดยันภาพคือขึ้นประตู ครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่เอาความเป็นจริงเนี่ยก็ได้ยินแต่ได้ฟังมาแค่นั้นเองแต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่ได้รู้ว่าห้องเราเนี่ยมันเคยมีประวัติความเป็นมาอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ใช่เราก็ไม่เคยได้ยินแบบไม่เคยรู้ว่าห้องเราใช่ห้องเราไหมแต่สิ่งที่เจอในห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องเรานี่แหละค่ะ ก็ไม่แน่ก็มีสิ่งเหมือนกันถึงบอกว่าเป็นห้องต้องห้ามน้องเมย์ผมย้อนกลับไปนิดนึงฮะแสดงว่าเบสเซจที่ฟังมาน้องเมย์น่าจะอยู่ที่หอพักเนี่ยประมาณสัก6 เดือนประมาณสักครึ่งปีนะก็คือพี่มีคำถามว่าตั้งแต่ตอนแรกนะที่ว่าขึ้นมาแล้วห้องตรงข้ามเนี่ยมียันแปะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับตอนแรกพี่เข้าใจว่าห้องนี้น่าจะมีอะไรแต่ไม่ใช่ห้องที่ปิดยันไม่ได้มีอะไรว่าฟังนะครับอันนี้ห้องปิดยันพี่วังถามนิดนึงอันนี้ถามเล่นๆไม่รู้ว่าจะรู้หรือเปล่านะคิดว่าห้องที่ปิดยันเต็มไปหมดเนี่ยห้องนั้นมีคนอยู่ไหม ห้องนั้นมีคนอยู่ค่ะ มีคนอยู ่เคยเจอเหมือนกันแล้วเขาก็แบบ ครับ เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลย คือ เหมือนเขาเปิดประตูมาจังหวะเจอกันอย่างเงี้ยแล้วเขาตกใจ ครับ เขาตกใจมากแล้วเขาก ็ ปิดประตูแล้วเขาก็เข้าห้องเขาไป เขาจะ ก็งงๆ อาจจะตกใจเพราะว่าเฮ้ยมีคนมาอยู่ห้องนี้แล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะแสดงว่าห้องเขาไม่มีอะไรแต่เหมือนเอายันมาปิดกันไว้เพื่อให้สิ่งไม่ดีให้วิญญาณผีไม่เข้ามาอันนี้พี่เดาอย่างนั้นนะกลายว่าห้องที่มีปัญหาคือห้องน้องเมย์ห ้ องน้องเมย์เป็นห้องที่มีปัญหาคราวนี้เนี่ยตอนที่น้องเมย์ย้ายเข้ามาอยู่ห้องเนี่ยคนไทยจะมีความเชื่อว่าอ่ะจะต้องเอาพระพุทธรูปเอ่ยเอานั่นเอานี่มาที่เป็นสิ่งมงคลเข้ามาในห้องด้วยตอนนั้นเนี่ยเข้ามาได้มีการจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอะไรไหมครับ มีครับมีตอนเข้ามาจุดธูปเพราะว่าตอนในนั้นมันข้างตรงหอนั้นเขาจะเป็นศาลตายายใช่เป็นศาลตายายอยู่หน้าบ้านซึ่งแต่บ้านเนี้ยเขาลักษณะเหมือนเป็นคนจีนนะคะใช่แต่เราก็ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรมากมายแต่ว่าตอนก่อนเข้าอ่ะเราก็มีเป็นไปไหว้ศาลตายายแล้วก็ใช่แล้วก็ขอบเข้าห้องมาแล้วก็มีเป็นพระที ่ คุณพ่อให้มาก็มีไว้อยู่ในห้องแล้วก็ห้อยติดตัวก็ ม ี แสดงว่ามีวัตถุมงคลมีพระอะไรก็ไม่น่าจะเจออะไรนะความในหลักความเป็นจริงก่อนนะแต่สิ่งที่เจอคือมีทั้งวิญญาณผู้ชายมีทั้งวิญญาณผู้หญิงมีทั้งวิญญาณคนแก่วิญญาณคนแก่พี่เดาว่าน่าจะเป็น คุณยาย น่าจะเป็นเจ้าที่ หนูคิดว่าเป็นคุณยาย ใช่ไหม ใช่ค่ะ โอ้แสดงว่าในห้องน้องอาจจะมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านพูดกันว่าห้องนี้อาจจะมีผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ ใช่ค่ะ ก็มีสิทธิ์นะคราวนี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นเกย์ก็ดีเขาตกลงเขามาเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเจออะไรยังไงทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้ เขาไม่คือห้องเนี้ยหนูมีความรู้สึกว่าหนูเข้าไปแล้วหนูว่าอยากอยู ่ครับ หนูว่าอยากอยู ่ แต่ว่าคนที่เขามาอยู่กับหนูอ่ะกับอยู่ไม่ได้เลยสักคน ครับ กลับเป็นว่าเราอยู่ได้คนเดียว เราอยู่ได้แต่เพื่อนที่เป็นเกย์ก่อนนะอยู่ได้แป๊บเดียวก็ย้ายออกแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่มาอยู่กับเรา ก็อยู่ได้แป๊บเดียวเหมือนกัน คนที่เจอ ย้ายออก คนที่เจอเขาเล่า คนนี้คือเขาได้ยินเสียงว่ามีคนคุยกัน ครับ จากแสงจากปลายสายที่บอกมาว่ามีคนคุยกันทั้งที่ในห้องหนูเนี่ยไม่มีทีวีมีแค่โน้ตบุ๊ก ครับ ใช่แล้วเขาก็จะได้ยินเหมือนกันก็ ค ือจะเป็นห้องด้านบนอ่ะที่จะมีของตก เนี่ยอันนี้เมย์พี่สงสัยว่าเคยขึ้นไปดูไหมคือหอเนี่ย พี่หนูไม่เคยขึ้นไปดูเลยหนูกลัวมากใช่ คือพี่ หนูไม่เคยขึ้นไปดูเลยไม่กล้าขึ้นไป เอออยากรู้ว่าหอมันมีกี่ชั้นแล้วเหนือเราขึ้นไปอ่ะมันเป็นชั้น3ถูกไหมเราอยู่ชั้น2ชั้น3มีคนอยู่ไหมห้องนี้มันตรงกันเนี่ยทำไมมันถึงได้ยินเสียงของคนแบบว่าขยับของขยับนั่นของหล่นตลอดทุกคืนน่ะ ไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะหอเนี้ยมันมีทั้งหมด4ชั้นใช่4ชั้นค่ะแล้วเราอยู่ชั้นที่2แล้วเราไม่เคยอยากจะขึ้นไปเหมือนกันเคยอยากจะขึ้นบันไดไปเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปกลัว แสดงว่าเขาไม่รู้อ ยู่ในห้องเนี่ยเราก็กลัวพอแล้ว ไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู ้ไม่อันนี้ไม่รู้ค่ะ แล้วว่าอยู่มา6เดือนเคยโทรไปปรึกษาพ่อกับแม่ไหมคะว่าแม่หนูเจออย่างนั้นแม่หนูเจออย่างนี ้ไม่เคยค่ะมีแต่ว่าโทรไปเหมือนเล่าให้เขาพ่อฟังแบบแค่แบบเหมือนเปลยๆเฉยเหมือนไม่เหมือนเราประมาณว่าเหมือนไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าเพื่อนเจอนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าให้ไปทำบุญแล้ว ู้ใหญ่นะคะเขาก็จะให้แค่ทำบุญกวดน้ำบูชาสุขุศลให้เขาอะไรอย่างนี้ใช่ โอ้โหแต่เมย์ก็เก่งนะว่าฟังนะอยู่ได้มา6เดือนนะแล้วตอนที่เจอนี่คือช่วงเดือนแรกๆนี่คือวนเจอแบบเนี้ยไปมาไปตลอดเวลา พี่ป๋องค่ะตลอด6เดือนผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าประตูเขานั่งอยู่ทุกวัน ฮะจริงเหรอ ทุกวันตลอด6เดือน ที่น้องเห็นนะหางตานะ ใช่ค่ะ ที่เป็นผู้หญิงนะ ใช่ถ้าหันไปแบบหันไปมองเนี้ยไม่เห็นแต่เราจะเห็นเขานั่งเป็นด้วยหางตา แบบนี้6เดือนคือเห็นตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้ามาจนหนูย้ายออกไปเขาก็ยังนั่งอยู่เหรอเฮ้ยขนลุกจริงอ่ะ เขานั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ซ ึ ่งเราไม่รู้ว่าใช่คนคนเดียวกับที่มากอดอยู่ที่มุมห้องคือกอดอยู่มุมห้องด้านบนนะคะ ครับ เราก็ไม่รู้ว่าใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เราเห็นเขาแค่ว่าแบบเขาเป็นผู้หญิงต ั วซิซี่ขาวแล้วก็นั่งกอดเข่าอยู่อย่างนั้นแต่คือเขานั่งกอดเข่าอยู่งั้นจริงๆทุกคืนทุกวัน คืนทุกวันตลอด6เดือน ที่เดิมใช่ค่ะ ที่เดิม ใช่ค่ะเวลาเดิมด้วยนะคะแล้วหนูจะต้องตื่นมาตอนตีสองตีสามของทุกวันตลอด6เดือนใช่ค่ะ แล้วน้องเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่เป็นเกย์ให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงฟังไหมว่าห้องน้องเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงเนี้ยทุกวันทุกคืน เราเล่าตอนที่เราออกมาแล้ว ตอนที่ยังอยู่ไม่ได้เล่า ไม่ได้เล่าเพราะกลัวเพื่อนกลัว เหรอเก่งมาก ใช่เพราะตอนนั้นคือไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่ากลัวคนที่ไม่อยู่ด้วยเขากลัว อยู่ได้ยังไงวะเมย ์คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นแบบว่า ค ือเขามาไอ้กับเรามากมายคือแค่เราเห็นว่าเขาแต่ว่าเหมือนกับแค่ว่าช่วงนั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างป่วยบ่อยคือช่วง6เดือนน่ะจะเหมือนกับเหมือนคนดวงตกอะค่ะจะป่วยจะเกิดนู่นนั่นนี่เยอะแยะกับเรามากมายใช่แต่ว่ากับผู้หญิงอะคนนี้คือเราไม่แน่ใจว่าใช่คนคนเดียวกับที่มาอยู่ตรงมุมห้องหรือเปล่าแต่ว่าเขามานั่งของเขาทุกวันทุกคืนตีสองตีสามหนูจะเห็นของเขาทุกคืน จากที่ฟังนะพี่มีความรู้สึกนะพี่เอ็นเอียงนะไปที่ว่าน่าจะเป็นวิญญาณคนเดียวกันน่าจะนะนี่ความรู้สึกพี่นะเหมือนถ้าเกิดเราเข้าไปในห้องนั้นจริงแล้วในห้องนั้นในอดีตมันเคยมีชายหญิงทะเลาะวิวาสกันแล้วถึงขั้นฆาตกรรมกันแสดงว่าถ้าวิญญาณผู้หญิงน่าจะเป็นคนเดียวกันไอ้ที่พี่คิดเองนะคนเดียวกับที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องที่เราเห็นทุกวันตลอด6เดือนน่ะ ค ่ ะ โอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวแต่ว่าย้ายออกมาแล้วนะฮะแล้วย้ายมาอยู่ที่ใหม่ก็อยู่ในละแวกใกล้กันนั่นแหละแต่ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรค่ะถ้ามีก็มีเป็นเจ้าที่อะไรอย่างนี้เพราะเราเหมือนเราเป็นคนมีเซนต์ตั้งแต่เด ็ กๆแล้วยิ่งใกล้ช่วงวันเกิดเนี่ยเราก็จะเจอก็จะเห็นอะไรพวกนี้อยู่บ่อยๆ ซึ่งห้องนี้ก็ไม่อยู่คนเดียวนานๆจะมีเพื่อนมาอยู่บ้าง ห้องนี้มีคนอยู่ด้วยค่ะอยู่กับแฟนค่ะ อันนี้อยู่กับแฟนละแสดงว่าพอมีแฟนอยู่ก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรค่ะ โอเคโชคดีแล้วนะครับอยู่ได้6เดือนย้ายออกก็ฟังนะฮะเป็นห้องต้องห้ามจริงๆอ่ะถือว่าเราก็หลุดจากนั้นมาแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขก็แล้วกันน้องเมย์นะ ค่ะขอบคุณ ครับผมขอบคุณครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ